یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. مرحبا رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، ملاقات کی سنتوں میں سے یہ بھی ہے کہ جس سے ملنا اس کو سلام کرے، دو ہاتھ سے مصافحہ سنت، اور دونوں ہتھیلیاں بلا حائل ملانا سنت ہے. لہذا آپ کے ہاتھ میں جیسے پرچہ آ گیا واپسی میں، بعضوں کا ہوتا ہے اکثر بلکہ، تو اب ہاتھ ملاؤ گے تو یہ سنت کے مطابق نہ ہوا، تو اس لیے وہ ایک ہی بار ہاتھ ملا. ویسے بھی آج تو تشویش ہے کیسے پورے ہوں گے، بہت سارے ٹوکن تقسیم ہو چکے ہیں. اب اگر آپ بات کرو گے، اپنی داستان سناؤ گے، ادھر سے نعت شریف کی زوردار آواز آ رہی ہوگی، تو میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتی، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ آتی ہے کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، رونگ نمبر لگ جاتے ہیں. بس میں سمجھاتا رہتا ہوں، مگر جن کی بولنے کی زیادہ عادت ہوتی ہے نا، ان کا وہ تجربہ مجھے وہ تعارف ہو جاتا ہے، من کر رہے ہوتے ہو، وہ نہیں سمجھتے، اشارے سے بات کرنا نہیں آتی، بھلے وہ اپنے مبلغ ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں سائیں بھائی، بیچاروں کا ذہن نہیں ہوتا. کفل مدینہ کا یہ تو موقع ہے نا، کفل مدینہ کا، کہ ایک آدمی بول رہا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ جس پر آپ کو محبت ہے، جب تو لائن میں لگے ہو، اب اسی کی بات مان نہیں رہے ہو، بولتے چلے جا رہے ہو. اب ایک تو بولنے میں وہ ٹائم صرف ہوتا ہے، دوسرا سمجھ پوری آتی نہیں ہے، دوری بات یہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے بعض اوقات، اور تعویذات تو میرے پاس ہیں نہیں جو میں دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو اب اگر آپ کو خود دم کروانا ہے تو بولنے کے بجائے اپنی تفصیلات، آپ اپنی ہتھیلی کو چھو کریں، میں انشاءاللہ آپ کو چھو کر دوں گا. اگر آپ کو دعا کا کہنا ہے تو اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ دعا کا مجھے کہہ رہے ہیں، چاہے کسی کے لیے بھی کہیں، گھر والوں کے لیے کہیں، تو انشاءاللہ اس طرح جلدی نپٹ بھی جائے گا، بات بھی امید ہے کہ بن جائے گی، اور دوسروں کی باری بھی آ جائے گی، ورنہ ابھی پتا چلا ہے کہ وہ 400 ٹوکن تقسیم ہو چکے ہیں. اب اتنوں سے میں ملوں گا کسی، یار 2 تو بجنے والے ہیں، سحری کا بھی اعلان ہو گیا ہے، دیوانوں کو روزہ بھی رکھنا عاشقان رسول کو، تو میرے حال پر رحم فرمائیں، اور بس پٹاپٹ ہاتھ ملائیں بڑھتے چلے جائیں، پٹاپٹ ہاتھ ملائیں بڑھتے چلے جائیں، کسی قسم کی گفتگو نہ فرمائیں. ماشاءاللہ کل اور پرسوں 2 دن ایسے گزرے ہیں کہ الحمدللہ بہت کم اسلام بھائیوں نے گفتگو کی ہوگی، تقریباً بےچارے وہ اچھی طرح مطلب پیش آئے مجھ سے، ہاتھ ملا کر چلے گئے، بعضوں نے بارہ لپ بھی کی تھوڑی، لیکن کم نے کی. تو آج بھی میرا مان رکھ لیجیے اور امپریشن اپنا اچھا ہی ڈالیے، تاکہ دل سے دعا نکلے کہ یہ ماشاءاللہ دیکھو اس نے میرا وقت نہیں لیا، میرے ساتھ تعاون کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اتنے گھنٹے بیٹھا تھا اور میں تھک گیا ہوں اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری صحت یوں ہے، تو یہ اپنے کو نہیں بولنا، یہ آپ پر چھوڑنا، آپ سمجھ جاؤ کہ جب آپ اتنے گھنٹے بیٹھ کر بولو اول بول نہیں سکو گے، گلا پٹ جائے گا آپ کا، اور پھر آپ کی پوزیشن جو بٹکے بھرو کاٹو گے، اتنے تھک جاؤ گے. اب اس میں سمجھ جاؤ اور ہاتھ ملا کر دعا سلام کر کے السلام علیکم کر کے پھر مان لیتا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تسلی کی رضا میں کی التجا ہے تسلی کی رضا. اعلان کرنا آج بھی بھول گیا میں, اکا دکا اس طرح میرے پاس کنیت لینے آتے ہیں تو اس کی درخواست کر دوں کہ کنیت ایک تو یہ کہ وہ سائی بھائی کہ جنہوں نے بارہ ماہ سفر کر لیا ہو, ٹھیک ہے نا, اور ہاں بس بارہ ماہ سفر کر لیا ہو, صرف ہم عرض کر رہا ہوں تو یہ بےچارے کر لیے ہوتے ہیں, لیکن میرا یہ طریقہ یہ ہے کہ ذمہ دار مجھے پوری لسٹ بھیجتے ہیں اور میں نے یہ ہو سکے کنیت ان کی بھی روانہ کر دی ہو, تو پھر ان کو پتہ نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے, اس میں آسانی ہوتی ہے. بیچ بیچ میں آ کر مانگتے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو کنیت وہ دوں جو ان کو بھی مزہ ہے. اب جیسے انہوں نے نام لکھا محمد شہزاد اتاری, تب ان کو کنیت ملے ابو حماد, تو ابو حماد شہزاد یہ مقفع لفظ ہوگا نا, مزہ آتا ہے اس میں, تو اب آپ کی ابو حماد ہو گئی, ٹھیک ہے نا کنیت. لیکن اس طرح بار بار جو آتے رہتے ہیں مجھے وہ پھر وہ اس کے مقفع الفاظ ملتے نہیں آسانی سے, تو غور کرنا پڑتا ہے, تو مزہ نہیں آتا. تو ذمہ داراں پھر نوٹ کر لیں اگر موجود ہیں تو, کہ جو بھی بارہ ماہ سفر کر چکے ہیں ان کو ابھی تک کنیت نہیں گئی تو ان کی لسٹ مجھے دے دیں, انشاءاللہ میں کنیت پیش کر دوں گا اکٹھے انشاءاللہ. اسی طرح طلبہ میں بھی جنہوں نے بارہ ماہ سفر کیا ہے تو ان کے بھی جو ذمہ داران ہیں سائیں بھائی وہ میرے پاس لسٹ بھیج دیں, اور لسٹ کا باقاعدہ فارم بنا ہوا ہے میں کیا کیا لکھنا ہے یہ بھی بعض ذمہ داروں کو پتا ہے, ان سے مشورہ کر لیں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے, اس حساب سے انشاءاللہ میں کنیت پیش کر دوں گا. ناراض نہ ہوں اور مجھے ڈسٹرب نہ کریں آپ, مطلب وہ ہاتھ ملا اور تشریف لے جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ابا حماد فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. قلب میں یا دلب پر سنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے, قلب میں یا دلب پر سنا ہے میرے ہر خدا تجھ سے میری دعا ہے, اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. حد سے بڑا ہے قلب سختی میں, حد سے بڑا ہے بندہ طالب تیرے خوف کا, قلب سختی میں حد سے بندہ تعلیم تیرے خوف کا التجا ہے, غم مصطفیٰ ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے دعا ہے، خوبے دنیا میں دل پھنس گیا ہے، پھنس گیا ہے دنیا میں، دل پھنس گیا ہے، نصیبت کار ہاری ہوا ہے، تجھ سے میری دعا ہے، یا تجھ سے میری دعا ہے، یا تجھ سے میری دعا ہے، تیرا ہی بس آسرا ہے، ملتی جائے کرم یا خدا ہے، ملتی جائے کرم یا خدا ہے، خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، تیرا انعام ہے یا الٰہی، تیرا انعام ہے یا الٰہی، کیسا اکرام ہے یا الٰہی، ہاتھ بیٹا بنے مصطفیٰ ہے، اللہ اللہ میں سب ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا دے، اللہ عشق دے سوز دے چشمِ نم دے، مجھ کو میٹھے مدینے کا غم دے، واسطے پا گنبد تذکرہ ہے، اللہ یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا

تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے واسطہ خلق محبوب کا ہے واسطہ خلق محبوب کا ہے یا خدا تجھ سے ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے عنایت دے ایمان پر استقامت تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے چلے گے شگے اب رات Yeah. لیجیے کھلتا یہ مدینہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے گیا آپ کے دربار کے پاس اے حبا ہی چلے گے شگ ابرا کے پاس اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا سجتا ہے میں نور کا آیا ہے تارا نور کا سجتا نور کا آیا تارا نور کا بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لے رے نور کا آیا ہے تارا نور کا تاج والے دیکھ کہیں تیرا ہمارا نور کا تاج والے دیکھ کہیں تیرا ہمارا نور کا جھکا دے گے الہی بولو نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور کا نور کا تارا نور کا اللہ اللہ اللہ تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا نور کا پیالا نور نور کا میں گدا تو بادشاہ بر دے پیارا نور کا گدا تو بادشاہ بر دے پیارا نور کا گدا تو بادشاہ بر دے پیارا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نور کا آیا ہے تارا نور کا نسل پاک میں ہے بچ بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغان میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغان میں چاند جھک جاتا انگلی اٹھاتے مغان نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور آئی نسبت چھائی ظلمت رنگ رنگ بدلا نور کا آئی نسبت چھائی ظلمت رنگ رنگ بدلا نور کا ہے ست مہر کل ہس لے لے بدلا نور کا نور اے مہربانو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور کی سرکار سے پایا خوشالا نور کا نور کی سرکار سے پایا خوشالا نور کا تم تو سور چھوڑا نور کا تم کو سور چھوڑا نور کا اللہ اللہ ہوئی بتتا تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا آیا ان کا چہرہ نور کا یا اب آیا سور کا چہرہ نور کا فیض نور ہے احمد نور فیض نور ہے احمد نور فیض نور ہے احمد نور فیض نور ہے بڑھ کر سچ بچتا بارا نور کا آیا بیٹا بن بل اولاد کمال ہی بن بل اولاد لال امانگی بلبل اولاد امانگی کشپر دجا جمانگی حسنت جمیل وصالگی حسنت جمیل کمال حسین حضور گئے کہ تمہارے راستے جگان گی وہ کمال حسین حضور گئے وہ کمال حسین حضور گئے یہی بھول خارش دور ہے خدا کا ہے یہ درد گی سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ کرو مر آئے تمہاری رضا اس بلب میں میری بلا کرو مر آئے تمہاری رضا اس بلب میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا بڑے بڑے نصیب قریب کی بات ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سرو مدح عین دوار لدا پر اس بلا میں میری بلا نہیں سلطان نہیں مان مانگنے والا تیرا کیا جو تو کرم رہے بتہا تیرا کیا جو تو کرم رہے بتہا میں تو ہری محبوب نہیں میرا تیرا محبوب میرا تیرا Oh, جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے جھولے خدا دل کرتا کبھی میں لا تیرا خدا دل کرتا کبھی میں لا تیرا آیا چور تیرا کبوت کی کا چاہیے کس سے کہیے کبوت کی کا چاہیے کس سے کہیے قدم پہ میں چائے پالا تیرا پایا چور کرم ہے تیرا نہیں سنتا نہیں تیرا نہیں والا تیرا سور کیا جانیے بلکار پہ کیسی خوش سے سور کیا جانیے بلکار پہ کیسی خوش سے سن تیرا تیرے دل پر سن تیرا بابا کیا چھوڑ کوش تیری سرکار اس کوش تیری سرکار میرا رضا اس کوش تو میرا بولو آقا کی آمد مرحبا یہ کس کے ارشاد والا آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنانے آئیں گے رسول اللہ تو مجھ سنانے آئیں گے انہی کے جانے کی خوشی منانے آئیں گے کس کے ارشاد والا آمد آمد بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا والا آمد آمد بولو مرحبا بولو مرحبا پرشتے جو تمہیں مدانے آئے پرشتے جو تمہیں بچانے آئے آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد ذرا چھو کے بولو آمد آمد سب مل کر بولو سب چھو کے بولو بولو بولو بولو بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ خدا نے ملک کا مالک خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک کے آزادے آئے کس کے آمد آمد بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا یہ آج کی شادی رے ہر شو جھوما یہ آج کی شادی رے ہر شو جھوما آمد آمد گئے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گے نانا زبان کریم سے نوری سنو گے نانا زبان کریم سے نوری والا آمد آمد بولو مرحبا بولو مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی شفینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفینا صلی علی شفیع لا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد نعمت باٹتا جی رم رو ریشا نکلا سوا تین بج چکے, سحری کا وقت تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے. ابھی چاروں روزہ بھی رکھنا ہوگا, کیا کرنا چاہیے؟ کہ میں نے اتنی درخواست کی کہ چپ چاپ آپ ملا کر جائیں, لیکن کیا کر سکتا ہوں, وہ لپٹتے رہے, جھپٹتے رہے, باتیں کرتے رہے, دیر ہو گئی. ہاں یہ بچ گئے, ان کی تعزیت کون کرے گا؟ اب سحری چلو میں قربانی دے دیتا کہ چلو میں یہاں بیٹھے بیٹھے کچھ کر لیتا, سب کو کھلا لے کھانا, نہیں تو بیچارے روزے نہیں رکھیں گے. ورنہ تو یا تو یوں کر دیں گے سحری کے بعد, یہ اتنے ہی ہیں نا بچے ہوئے, سحری کے بعد ان سے مل لیتے. تو اگر ان کو روزہ رکھنا ہے تو بس وہ اندر گریل کے اندر سحری کریں, باہر نکلو گے تو پھر مشکل ہو جائے گا. اور ادھر کا کوئی اندر جائے نہیں دیانت داری کے ساتھ, تاکہ وہ اذان تک اپنا یہ بھی نپٹ جائے نا, ورنہ اذان تک نہیں نپٹے گا تو پھر تو فجر کی نماز کو روک نہیں سکیں گے نا. اس کو تو روک سکتے ہیں ہم سحری کو, تو تعاون کریں. اور یہیں آپ لوگ اگر جن کو روزہ رکھنا ہے, بہرحال لنگر میلاد سب کو کھلا دو, مگر روزہ رکھ لیں تو اچھا ہے جشن ولادت کا. صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بارہ ماہ کی جنہوں نے کل تو وہ تھے جو بارہ ماہ کر چکے تھے تقریباً, تو آج حاجی امین ان کو لے لو کہ جنہوں نے بارہ ماہ کے لیے نام لکھوا دیے, خالی اب بھی ہاتھ اٹھا دے رہیں گے جنہوں نے نام لکھوا دیے, اب یہ نمٹیں گے آپ سے. ہاں وہ جو بارہ ماہ کے لیے نیت کر چکے ہیں ان کو یہ جن کو پاس کریں گے.